și înconjoară locul roată. Cu o sapă și cu o lopată și înconjoară locul roată și înconjoară locul roată. Lasă lacrima să-ți pice, să vedem lumea ce zice. Lasă lacrima să-ți pice, să vedem lumea ce zice. Și dă-o mai zice ceva, a înnebunit lumea. Și dă-o mai zice ceva, a înnebunit. S-a dus pe sub iarbă, verde s-a dus pe sub iarbă.